Сёлета ў серыі «Кнігарня наша Нівы» выйшаў зборнік «Акрэсінскія будні» з нататкамі і дзённікамі палітвязняў, якія адбывалі адміністрацыйны арышты ў спецпрыёмніку-размеркавальніку на вуліцы Акрэсіна. Сярод леташніх вязняў гэтай славутай турмы аказаўся і вядомы мастак Аляксей Марачкін, якога затрымалі напярэдадні леташняга дня волі. За кратамі мастак вырашыў напісаць паэму. Твор атрымаў назву «Акрэсіна» і быў летась надрукаваны ў тыднёвіку «Наша Ніва», а затым перадрукаваны ў зборніку «Акрэсінскія будні». Алесь Марачкін у размове са мной прызнаўся, што рыхтуе зборнік сваіх вершаў. І я недзе і раней нешта пісаў, і ўсё ж такі мені больш захапіла выяўленчае мастацтва, але там, дзе я адчуваю, што як бы не выкажаш фарбай, не выкажаш малюнкам, то я бяруся за перо, і гэта выліваецца, і тут даволі шмат ужо у мяне сабралася. Думаю, асобную кніжку выдаць, таму што з часоў якраз от перабудовы, часоў такога нашага дражэнскага руху, упершыню рэдактар літаратуры мастацтва нашага Ліма Анатоль Верцінскі надрукаваў некалькі вершаў моих, і там была прадмова Віктора Карабасова, і якраз так як бы легальна пачыналася якраз з верша, прысвечанай Ізе Падраздовічу. Для мяне такія на трошку, можа быць, плакатныя, але я да гэтага часу не то што гэта лічу, што квітэсэнцыя гэтага верша вот словах: «Пяроновы стрэлы над пушчай грымелі, жыве Беларусь, пакуль мы не знямелі, жыве, хай пачуецца нібы замова, жыве Беларусь, пакуль жыць будзе мова». Ось, і сёлета от выйшла кніжачка «Акрэсінскія дзённікі», і адбыўся перадрук з нашай Нівы, гэта «Акрэсіна», вот такая паэма, ось, которая якраз з'явілася у двухкосці дзякуючы маёй пасадцы в Акрэсіна на 5 суток, а 6 суткі на пачатку то я сядзеў у пастарунку. Ось, і ну так вот атрымалася, што шмат сябров у мяне і старэйшых, і маё пакаленне гэта паэтаў, пісьменнікаў. Ось, я цікаўлюся літаратурай, шмат сабралася дзённіку, а калі гэта ўсё спачу надрукаваць, я не ведаю. Але вот паціху, патроху у гэтым годзе, я думаю, ўсё-такі выдаць кніжачку маіх вершаў, таго, што я лічу патрэбным для мяне перш за ўсё, і відаць, што будзе цікава і чытачам.